İhaneti sende gördüm, sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtiğim aşkım, kor olmadan küle döndüm. Dokun bana, bana dokun mu olur, hasretin diren öldüm. Kopar zincirleri yeniden gel, durmadan gel, hep gel. İhaneti sende gördüm, sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtiğim aşkım, kor olmadan küle döndüm. Dokun bana, bana dokun olur, hasretinden öldüm. Kopar zincirleri yeniden gel, durmadan gel, hep gel. Geçiyor günler, çok üzgünüm. Geçiyor akşamlar sessiz. Geceyi yırtar yalnızlığım. Güneşi yakarım sensiz. Ben sana tutsak, sen bana yasak. Gel günahlarla korkular. İhaneti sende gördüm, sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtiğim aşkım, kor olmadan küle döndüm. Dokun bana, bana dokun olur, hasretinden öldüm. Kopar zincirleri yeniden gel, durmadan gel, hep gel. Ben sana tutsak, sen bana yasak, gel günahlarla, korkularla gel. Ben savunmasız, çırılçıplak, sen hesaplarla. Geçiyor günler, çok üzgünüm. Geçiyor akşamlar sessiz. Geceyi yırtar yalnızlığım. Güneşi yakarım sensiz.